ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنتي ولاندا مي دامنا دو نوي نكاح حكمي أمي سكا كا كا دامنا نكورن الله سبحانه ما الله كامل صوابه قال المؤلف رحمه الله كتاب تيكا لا كاينا ناكو لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لا نكاح الا بولي كفرتي ني ولي تعالى فرتي كفريه ما دام ني ولي تعالى ولي مسوكا ديفا ني بي مسو دي فرلا نو تعالى درون وكنا كفرتي wa shahidai adlim ani sherif la luka ke ladiru fonai o mugafla ladiru fla wa sadaqin qalla aw kathur wa sadaqin ani furna fulu fonaga sawala qalla aw kathura furna fulu indwara sawal ma chara saw furna fulu kan ngakala dro wa man lam yakun laha wali nga musa min bala ni wali masura le bolo fa sultan wali man la wali yadahu hukmana musa min ni wali ta bolo fa ma be jo aka wali ya jo rara musa min ni wali ta bolo dubu fa ma o be aka wali wala saka a furusiri asharu kuma mi munti gara sisa shegu imam barbahari fe فوزان منا ان يفوق ورا ورا ني على سنما هذه مساله فقهيه كل ما سلام من فلاني فيكو مساله دو فيكو مساله دو فيكو مساله ما مساله من كيتي دلوري مالا ودي فيكو مساله اكيد مساله فانا دي لو وكما اكيد ما كان فيكو كريتو كننا ومنا فروك ما وي جاتي فيكو مودي misali ala daro kitab mi be ko bulugul maramu ni mo gombo do ar samru bo kono be kiti har sawde ahadithul ahkam dron dron ni ba ko ar samru ko ma kiti ga ni ar samru furu kitu wolu ba ko silije kiti wu sel kiti wu hiji kiti wu sun kiti wu ani kiti to o bere be ale ko na ar samru ba ale ko na wolu be kiti ko mawde wolu ba wala ka ko ahadithul ahkam kiru ulu hadisaw misali ala dara kutubu sunan nunu ina fo abu dawuda tirmizi nasai ibnu maja urufuna ga hadisaw ya hakamune tubu tubu mo ga hadisaw nunu be kuma kiti na ode bolu kono wala tu wala ko sunanu bobu garne muslimu chara bolu kono mite kiti re wala ko jawami wo a difference de wo ubmana ni kuma be kiti kuma re ko nana no ye furu kuma we wa iya bayan shuruti sihhati nikah idat mahu ubmana aya dabo de donna majority fa fe donna fa mba fe furu yere yere shartu jmo ni wa ke furu kene mai komi kuma ni do so soli bala donna ko kuma fo le me nyon wala ubmana min jama ka cha ubmana o bi se ka ke akidai wakangi bama ka katiga tasra katiga akidai gode ato ya do akida kuma konnana wa min ha an yakuna bi wali hukmana jumhur bana min ga do me furu shartu la fo wali ka ke ala musoti se ga ira do furu la ina fo mazabu do ba fatuka mna hukmana musoti se ga ira do furu la ode jama ka tasra furu tinya ni wali te ala hali musabe dugu ni gona na so mo washite ate mo godo yi faga fama do yin dugu fama walma dugu almani no ka ke aka e wali nataka fa somo ko tiyare kan furu suru cey ma o tinya kuna gara siya o fe ye lokor ma fa ko musuba re di jema kontra la aba kontra siya bana ne ka bu muta abe kontra siya don me fura mo ya bana am go fla gara ba se bana mo tiyara ba ka bana be shaw de fe sele go tala fo tala kontra do na bana wakati mi ngano wakati sira abe furu be waraka wal ma na ba siya kurai katla ga tinai وان المراه لا تعقل نفسها ثم نظن فما من مسوت فرسري ايرلا اتاير فروجما ومشروطه ثم نفرو شرط لا فنا الاشهار على العقد فوشيرو غسر من ما شريا كفو مسودرا جما اي فرو كنا شرط ده فوشيرو دكا كالا فلا يعقل عقدا سريا ليس على الشهود فروت سري دوغولا شيرتار تينيا كابناغا دوغولا تي تي انا ديمسو ان فروتيا وغا بياغا دوغولا كادلاو ني نيوان تي شيرتالا تينيا فو شيرغا كالا زي دوبا فروت سري دوغولا عربو في اكا تشاكو سما كوسما ني كاو سريا مولو في بيمسو فرو دوغولا كابلا فيلا دا كونو يورو دولا سيغا سانتاني hala re so gona mugala musuti bwa karama agara musu ko sebe wa ko ni ka ho siriya surtout jamana mun president ya interdit ko musu flaté fou libi tunisie nono yera tunisie sala musu flaté fou burkina sharia sigi abi hal sama awli qarafia sharia sigi bibi ngale salen ya sharia awli bo jamana na libi o be musu fou kata do yo no dola bo ti ka karama abse ka koriya duruke che ka sura mota kalama funa gara musera somo godoranya pase chet na tashi yo abtai tle fede wendi ka musiria de arabu fe oteje fur la ko sero ka kala de ko sero ka kala famin mashab al muslimin ilal nikah he islamo ka tabasra de fo furuka nyene mari ka mo ba kalama we furu tabasra de ina fa nana hadisa balate a alinun nikah wadribu alayhi bi dufuf nabe furuka aga to mo ka ba karama aga duniya re fala hasa kana man aga ko jini ma ka mo ba karama ko ka duniya re fala to kuma islamo ka ma da be fo furuka jini ma de mo ka ba karama ka ko ka tai kar sa furu wa mas'alatul wali mahal ikhtilaf kunga waluka fa falasa susali bo ora dela waliya wajib yana wajib aliya susali bo ora dela el jumhur ala annahu la budda min wali ubmana donna fam babi min kan kati nya ko wali ka kala wode jamata ro disrafe fo wali de ka kala wali de la hanafiya nga abu hanifa fe annahu la ba'sa dawisha mar'atu nafsaha bidun wali ulu fe abu hanifa ka mazhab la musul se ka yare di jema katra wali taala ulu golo ko bebe fana to mana ko misu sali bala mi fa nga giri no de ka ko wali ye wajibe barbaro de ta ka do akida ko mana lakin da mazhab marjuh yukhalif ad-dalil ko ma tawassala mi do tawassala bineno do nga dalu ma kene donna famba fe min ga kenawo de fo wali ka kala hukuma nunu ga madhabu min filɛ ni abe dalilu fɔ ɲɔgɔn ya parce que halisa jɛlen be la nikaha illa bi waliyin ko furu ti ɲa fo wali ka kala n'ala kɛra ka kumakan y'o fɔ kaban ni mɔgɔ min y'o fɔ ɲɔgɔn ya i ka dalilu ma kɛnɛ baara ti se ka kɛnɛ tugun parce que ala kɛra ka kuma nana sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adl ko furu ti ɲa ni waliyu t'a la ani ni seere ladiri fila fana t'a la n'o t'a la dɔrɔn ko furu tɛ yen ala kɛra ka halisa de ɲini halisa kɛnɛma yɛrɛ de don halisa ni a nana ahamadu ka musunadi la a nana abudawuda ka sunani na a nana tirimizi ka sunani na darimi ka sunani na a nana yen sharhu ma'anil asar le tahawi a nana yen fana saba min y'a lakali abu musa al ashari donc halisa kɛnɛma ba de don وقوله في الحديث الآخر أننا حديث أولا لا تزوج المرأة مرأتها كل مسيتي أمسان يغن دو فرلا إنا فمي من فاق ما بيانا انباو دي بود دي مسو دو فرلا فايا ريكي بو فويتا ni fa ni fa ga ba ni ma tra be dem so kwa na su fa le nyina ta akado de ma fa re ma fo kan ti sa ba la ko lo lo ya ba ro ma ka me muso mun de ko lu ni do de al ni furu do bara sa am fo ko lu de ga furu furu na furu da ko muso nu o le de un ti diam na che wala ka ku ra tai an wonu fa ma ga muso de ba ba ya na ko ni ko lu ta ni na wa do re ga furu ti si kasra muso te muso do fula chaw ko ni waliya to ko bula ko na muso de baba gire ji boro ni che ma so dara baba nyala ni baba di muso la muso a furut na batu ni ni ma so ata ma dara be de muso ti ka bla kata ro dara kata ka do ya aba ta ni na ko sa wara furu ko te nyala ala ka me kisho kasra muso bu hanga a muso ni ko do fula che de be muso do fula wala tuzawij mar'atu nafsaha wa muso te ayere fara do fula ani cheroka dala ayra gaira kursu roma oteke fa inna zaliyata hirti tuzawji nafsaha ko muso me jenate muso e sumurba wore ba da furla ni harisa de ko harisa mi arawahu ibn maja anana ibn maja ka sunan na ani dara kutuni na sunan na bai hakika sunan na min hadisa bi huraira ukmana hadisan fana ko ala sharti e muslim muslim ga sharto bala qura ta ga muslim gona de ay muslim ga sharto de bala qura qura mo mo ma sanadula muslim ga mo do muslim ga chewdo anana ahmar ka musnadla abu dawra ka sunanna tirmizi ga sunanna darimi ga sunanna tahal ga sharmanil asar la aisha ka hadisado ndun na tunda tsaya ndun na odi bayo wala wala wala so yun dun na tunda tsaya ndun na awanya fodi tsano ndun izan ajefu ni fodi tefa wala hadisani se gata tsaka la tuzawiju mar'atu mar'ata kom musete amusonyo ono furla musote ayere bakun fara do furla fa ina fa ayere ka ayere ni jaga da la ka ayere furu sir chema fa ina zaliya ka ayere ti tuzawji nafsaha ko musum be su jina ga sumuru ba da ayere do furla kuma na ko harsan bela jira na kana kuna gara kuma la bayi ora da te kana ma ala don amma fa mun ga fa muso ata muso jogo do furla anin muso fara ata ayere do furla wode ka kuna harsan kuma na او لا باين تعالى بقول اله صلى الله عليه وسلم على كلاك حرس اوره صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت تضرعت وليها قوم صوم صفر لا كثرك ولي ما جناي نقدم فما جناي فانك وباطل باطل باطل كو غفر فرچني وغفر فرچني مسوم بايره صفر لا كثرك قدم فما جناي حتى ولو قال في صحتي من قال من قال من الفقهاء الاجتهاد الاجتهاد كوهل ناس ردنا دو يا راك فقا فرغا كني ني دونا دو يو فو فيغو تيغو لا نو راك جي جاي هل لو يو فو تيغو تيغو كوت سيكا فرين كني با يو ما جينا يو سو كا يا جا كا دي دي فما جينا يو منا كو فروتي فوري فاين العبره بالدليل فداغا ما بيسيسين دالو ديتا ni dono yi jija da ka a furuga kene ko fentala ni har sabo ka ma kene mamita dalu de beta dona ka jiya se ka ta oro lo usuru tubu ba ko kola ijtihada fi ma'rad an-nas ni nasu kuma na ro na dona ka jiya te tu ibe tu nasi de ko ka bara kene wa li hada wa li koso nasa mu'alif wa li hadhihi al-mas'alati ma anna fiqhiyya wala don kitabu tige ni masala yendo akida kuma kono kasro kuma ni masala tige ya re tugu kuma do a do ngada ni rele ka kuma mun bala kama wode ko sanan nayi akida kuma no yubaina an hada huwa madhhabu sahih aya jama'a kuma ka ira ka fa ni tasra ni mai muso tsika ire do furla fu wali ka do furla wode tasra ni mai وهو مذهب الذي عليه جمهور اهل العلم في مذهب مي دونا فامبا به اوديكان عليه تدور عليه سنه نبويه ربما لا خرج سنه بوريس جرا سنه بوريس سباتي كفوم سوتيكا الى الفرلا فو ولي دي بي مسور الفرلا ولأجل أن تنضبط أنتهاك المسلمين أني مجمعين كما سلامو كا فروب سيكا كورون كا بلا سرانيما كا تغامنا نايف كرا مسوكا إرادو فرلا ترون فروب كي تزوري ينا بوليتار ولا سا أكابلا أردو كنا فو دينفا دي كادي بس ني دينفا ما مسو دي كاب سيكا إرادي نا دوناني كن كالو كلين نا نوما فرانيو كنا أبايا أبتانا إراد مغورفي نا نوما فرانيو سما سما ترا سنغلي كنا بسيكا فرو دورو كي ukuma na be shara kono fo jere kadi ukuma ni doni kara ka bana ka be go kono wonte parce que alerta kuma fo din fo de na kuma fo na na kara ka ko ba lere golo ni abu go so madana wula fa ba ka bina che sini ba che ore ka so kono tumu wala so kana kala aga kuro na bla shara mina mono wala ku fo wala ka kala wala tadkhul asriyatu wal ihtiyalat ukuma na ani gino ko kana kala ke tiya fo na kana kala langa nakala ka ko dlam lana ka nakala wala ku wali ka kala bal takun wadihatan alaniya huma na furu faka de ko jele nye de ka jira kene ga fana ka ko kar sai kar sa furu fa ila al jihata min aham al umur kada ga furu ye ko bali ko mun bala ni ko nyina ma bawdo furu yo dodi li annaha yanbani alaiha qasr huma na furu min fleu ke kole be sigale de kan je ga kole abe sigi furu de kan ka fo ni nde ni mori abe sigi na na furu na du kon na fle nde u fle ni una na furu de na na ni furu te ni de sura muso fe u te dala de no ma muso be mtana ta yi be mtana ta yi hal ni ga du ko na de ti bolo e de sura ni fe ta sura ga furu te o do mi de ga so na fo ni ba du de sa ko o ko na ka fo na kole fle ni furu de na na وينبني عليها زراري ومنا ديرا كو بسيسي وديتا كفاني ندي فرودي منا ناي نتاني ديل سرا موسو كاني فروتي اي ديتاو اتي دابا كاتاي ما بس هل لي سرا كتا تكي بيتا ومنا يرو تي بي وينبني عليها نسب ينافا ننا هل سازرا كفكو الولد للفراش بني فنا مسلكا سنورا ما كرنتي وبني غونغونو وللآخر الهجر ربنا مغمين يجيس ربنا مصوفي ربنا مصوفي كود تايدي مي يكونا صرافي كو اوبرد لا دينتي تاي بس كمنا فوقيقا فروتاكنا ربنا دينتي تاي فرق دينا كي تاي فرق دي بوكي وينبني عليها النسب ربنا نسب فنا دمي فنا بس كي فرق ديكا نيامي كرتاين دي فرق دي منا ناي ni jamu mi ka jamu furde na nay wen bani ali ashad min dal kuma na tawre be bina gele no be bala jene me sigi furu ne ka istibahatul furush kuma na musoga ta fe bole be daga ye ni furu sira de be de ba daga ye wala kunta min adawabit shar'iyyah al aqd liqa al warida fi al ahadith wa fi al ayat kuma na sigata la fu sharaka furu kuro ngabla ko minanga de kona kana bo kono ukmana wo dalumun nana harisa kono anaya kono furbi kono ngado kechigo de ma nama kete doro ukmana furutinya qalu ukmana imam barbahari ko wasalatin qabla aw kathura furuku furna fulu fana be bwala adomani na chama ama sara ni furu shartan lakinna wajib ko furna fulu te sharti furna fulu ka bo te sharti na wajibi do kafonale mati furutinya fagati la alati sharti kafrunya alako dile wajibi de wali hada kodi koso law aqara bitun sadaqi sah al aqd kodi mogami furusiri abenara kafo musudri ma ka furusiri furna furu mati folaw furu kan fetara hanna ila ka furu na dabla domina furna furu jurubi chala wasara kan furu na dabla ka furna furu mati a jurubi abesara ولكن يفرض الصداق مثيلاتها نعم سمي نفر سري كرا كفر نفر ما دي هل نصر أكمار ما ففر donc maintenant que furna folle mais ça la belle lage a flambé le dugu kono olu ka furna folle joli ni bugotiki ndo dugu bugotiki ka furna folle joli on yoga de bwa la ni tafetiki fana do olu ka furna folle joli on yoga de bwa la donc ça la furu ke ka furu sire ka sera ma kuma furna folle koka donc maintenant ba kuma fo domina avec an yoga na olu ka jete beta ka furna folle kani osra Bon, dîner famille, on a dit que le bain est un peu plus de temps. A Djoubou, on a dit que le bain est un peu plus de temps. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va notre c'est la mara à la tâche. Mais on est qui est à faire la tête de l'Israël. Au beau cala, au beau bien cala, ça n'y a pas de beau bien cala. Au chimera la cala, au beau cala, car après le cala. Notre jamouta fanfare, quand la tabale est fanfare. Mais au beau cala, voilà ça. Nous n'aurons pas de la drogue à l'anima de l'angana. Comment est-ce que l'anima de l'angana de l'angana de natura ban bulo dara anyene mat na dlanga ni baso to dinera to bulo ne gra dinetri ba mi ne bara dlanga ka dlanga ni bo balle chako baso ha ma pa mo demudia ha ka demud me demudia musina dem masra furla ko o demudia musira bon comme demudi misri la a fo ka din to wala se mo misri kono la da annu nga fo bo ya ka fo ka musu ka ta jina denawa ka sura ke ma furu o kono mo nga ke je ma fo awo mo nga ke annu musu na ko ka to da a che ma ya mo nga ke abe mo goyo dinna na abe mo encourage dinna la parce que musiri rebe jena kuma fo de kuma fo musiri la ka fo ka ta dinna je sura a hakli rati sa ma kuma ta na ta dinna ko ba yeah parce que abe mo onyu dinna na wa jena kala rebe ya ka fo anta ka ko jugu ga ko parce que muna hal imam rebe la suka musiri ko to ma saddan li zari'a ko sura bare de mo to be da abi be ta famille ami banga to da du ko nana ba shi to la wo ke du ko nana wala na ta ta na misri la parce que misri ga na ta mun ke la o ku ko su dunuye ka jena ra ke la jena ke la ro no ko ko ku je ta ga misri la ko no don wa ba ke la ko la ni si sa o ko no mo na o ba to ba da wa so na na abana o ko na na misri la ko ba ma ko ak la nga balo kuma nasia o jalla o abisa marake we marake elna sunyo kabara te wono gongo donno ya ira kafo bashitala de ga mina kadla no do fara kabara ko kuma to la blo be do ko ra ka kele be da ga ira de awo o aha ibamna no mina nani parce que imam shafi da madabula ni ya mina ka bliga so gonna na ide muso murube to murube na soro che do luka ma sutra ta anunu nyoma che pa so dote o luka ma sutra do nyoma che awo abe sutra ta anunu nyoma che ke ko sura ta ta mo sura mare ka so gonna sutra ba ni muso nyoma che e de unu nyoma che irwa ba la bukhari ko no harisa mini ya kuma fo kafala karabu sallallahu alaihi wasallam kafa wala lil firash ko sababu iradu saura ala karam so saura ore balma ke daga jomso sadu bra wakasi balma ke de bikuna daula ka de so fe ni kuma mewa ala kara atoka ni saura ala karam saura o faga jomso sadu balma ke de so fe yo nyowa sama sama de no fe sadu na fara kara ko de ala koraga tai koraga boni muso jigina kale ka de me sauda ko rage ko alakra manon sibama ko ne faga jomso do kabe sire fane ka blanka ay kuma ne ga nyaka alakra ay kiriti gata ne ka fara wala do le misrash muso be shimi ga sokono ko de wo detail walil ahin al hajar kuma mi ko na sarafe ko o be fara kurun ta ko ra ko bora fula tatla ga fo sauda ni ni korobara aga sutura ta ni de ni nyoche kan na sarafa de do ano o ka sulu nyoga na asorlo ka furu kono aka furu kono atabo sere aka ta ka tla ka sutra ta ana adu ni moche ya yo na le ta no sorla ka tlanka na be sutra ta an sauda ni ni moche me sere so sere aka ta wala du ni sura shi to man ni fana bi ki ta ni sura me ijiri de do ijiri da ti tnya ta sharia la me ba tlanka ga nyere ma na abina du ga so kono u sutra ta ona che abe mara so kono nga sutra ta ona che ina fala kara go nunga moro ka sokono nga ba sutra ta unache o yo ngone ni abe mara sokono nga de muso be sutra ta unani no acha ka so do te pa komo on fe komo sutra ko da ta la on ta tre de nyama mi ta la e kan ni de ni te sutra ko te yo ke te ni sutra mi ro na ba sutra ta unani no acha atira fu Je ne veux pas ça. Il va faire comme un gilet à ta. Il m'a aussi fait comme un halifa. Il est assez grave. Comme j'avais le fond, on t'a fait le fond. Et au goût d'un c'est grave. À ce gâteau, nous ferons bouffe. Pour le coup, ça va se faire à ta nom. Chaque fois que le même mazan au camp, quoi, halifa. Il est là. N'a ni canne ou des grands monsieur. Cap c'est grave. Chaque fois, c'est grave. Pourtant, Daniel. كون ياغا هاغادي فرنافلو مسوغا هاغادي ما مسوغا فرنافلو وي فرو شرط دا فرنافلو كا داما ادومانا اچايا فرنافلو مي داما كاغا هاكيدو قوله اكو ومن لم يكن لها ولي كون مسومني ولي تاليف فسلطان ولي من لا ولي له مغامي ولي تاف فما بكا ولي لابد من الولي Bukma furuti ni afu waliuka kala. Waliwali. Waliu ya ere. Huwa asabatu zawshat sila akra. Bukma na furu muso aga asabari waliu. Ina falakau. Yana balma sira munu iche sira udo. A falakau. Walma ya adin ere. Walma abalma keo. Walma abinu wa keo. Abita arana ninti ni mseka blonuna. Ule bekaka waliju ya. Aga waliu ya. الأقرب فالأقرب. نمين عصر نمين أبى تاوسر ناصر عارف. منهم أبوها. أفاوى أغا وليه. ثم جدها. نو براي مكبة بلا وليا لني فاتي. وعين على. ألنا كرة ترى نم مكاتي نتلو مسمى بين أبى تاو تقولا. ثم ابنها. نفا ينفر نم مكاتي أبى لا جاني دي ما كاره دي مكاغا وليه. مسوكنا رد دينا مكاغا وليه. وابن ابنها. بنا دينا تهال نام مودي مكاغا وليه. وإن نزل هل نابج جنات مفنا كان كتاك كلما سمعني فوفا في ثم أخوها الشقيق ثم أني دي سرا فناتي أبال ما كيو أني مي فاني بالا بكا ولي ثم أخوها الأب نو فناتي أبال ما كيو نانا بي فالا بكا ولي ثم أموها الشقيق نو سرا فناتي أبي نو كيو كيو ولي ثم أموها لأبي. أبينا وكم نبى فان بارا نو فناتي أني بينا وكم منا فان فلا وتكا وليه. ثم ابن أميها الشقيق. هب ما نو براي أبينا وكم شتينا أبينا وكم منا نو فان بارا أفان بي فان بارا نو ديمي نو تكا وليه. ثم ابن أميها لأبي. هب ما نو براي أبينا وكم منا فان فلا لي نو فان أبي تكا وليه. هذا هو ولي المرأة. كوني لي مسوكا وليا نياسرا لي. سلام جترات ابيتا من ذلك من يشيد ما سرا سابتا فما غسرا في فاذا قدر ان امراه ليس لا ولي نلا لا تيسا ما فم سودا بين ولي تالف سلام نفر شي ما سرا من عصباتها ابو كلولا فادي يتولاها سلطان ثم فما ابو وسد وكا ولي يلا ولي بك فما وي او ما ينمو عن سلطان ولما دغ فما نوتي من بلا اوران بلاسانا وهو القاضي في المحكمه وبسقا كيريتيكالا يدو كيريتيكالا كيريتيكارولا وبسقا بلا فما ننا قام سوغا ولياتا فلا بد ان يكون للنكاح الضوابط ثم نكون فرق ان فغا بلا من منو شركا من ان يكون ابسقا تومي ونات بوكونا ولا يكون فوضى اتك فوضى ان فوضى الى سبوكاي اما ان جاء تشغا من ان ناكيت فروت تا وسراف بحسب احوال الناس وشهواتهم كاكي مغيره غا حقنا نو نغلا سراوي فروت تا وسراف شرايا كرونا بلا ميمون هو تاودي سراف قال المؤلف رحمه الله كتاب awo ko mawo muso be tebe mo bla kata are nona mi tera be keneka ale re aga fuche abaga fatuga di abaga wali sherejira umka ka sherej furbe sri me ko mi tali man no ngoche mo bu mo bla kata nona o be ke wakile mi na na place fata rasul re aga furu dola ay mo bla re nona re mai keneka rasul re sala sala fa aga furu dola ay mo bla re nona rasul yo ke ara mai kene ga ngai mo bla nona do ba site o kalira meli yere fana tagara fana o kan bo mi yere mi nali te fenye hal na mana te fenya jer atoko da ga bien fa be a fa ba aga walu ba ra place we musodi ale na ku te kene ka ale ga wali o wali ra place we na ga shire qala muallif rahimahullah ka adebudi ka ha bo alo kon be mo an kora se jenara do bo re mo re alo pase ni jenagara yo yoro do karche kono bal ma ke ku ya to ko ni komini mono ubi ra nyoko na na tara ka taba akundi be be si ima okora ko na ore be ka na classe carte ko na beta na dere mo do sa no kon bi imam yana dra bo bala parce que je na encourager kala de no bi imam yana dra bo bala carte je ni do tali se ka ko ga ni mo de ku ni no no ba ko ne ore ka misri na ka dire wa se bala no bo do mo na se ka mo tra ka ka ni ya la abo bala de qala muhammad rahimahu allah kitab tu bala ka hinala وإذا طلق رجل امرأته ثلاثا كن مغميا امسوفر ساسيه سبا فكار قرمة علي كن مسوفر حرام يلاما حتى دغايتو هي مسوفر سا قالا سيدي قتلا غا فرسا قتلا غالا سيدي وبمن يا فرسا سمنانا حتى دغايتو حتى حرام يما تحريمو ابدا لا كفو كاتي دغايب لا ما وقتي كودو وقتي جدرو نيوانا فوتي ولا كافو ono ya furusa wallo saraka to abe daga isisa na haramu bu abadu te akabe ke gbara bara te te kwa wakati kodo ame nunku no ya bla no era ma bla fono bani ono ya furusa kana na obse la sinjo ma bisu njo ma ko fe la tahil lahu hatta talka zawjan ghayra dubma na musoni ti daga chenye bli furusa go sawa ko fe faga sibi chewara hal na sabatra ka fatra sibi chemiku ale muso yɛrɛ de plan kɛ k'a yɛrɛ furu cɛ dɔ ma ten ni bɔkɔrɔ kalama ka tila ka kɛlɛ tigɛ k'a yɛrɛ furu sa parce que a nimisara cɛkɔrɔ nɔfɛ u bɛ ɲɔgɔn kalama kuma tigiw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ donc a bɛ cɛ dɔ nɛgɛ ka t'i furu siri ma wagati ni kunkurunni ka sɔrɔ ka kɛlɛ tigɛ k'a yɛrɛ furu sa ni sɔmi kɛra k'a y'o de kɛ dɔrɔn cɛ in bɛ ɲininka n'a sɔrɔ dilanma tɛmɛ ni cɛkura in cɛ furu in kɔnɔ dɔrɔn sariya t'a yɛrɛ kɔni k'a furu la a tɛ yɛrɛ kɔni k'a furu la halisa nana o na fo ala kana ka kuma fo ni cɛkura in ka ɲɔgɔn nɛnɛ de n'o tɛ a tɛ jate k'a furu la parce que o b'a la k'a fɔ a ye bila nɛgɛ ka sɔrɔ ka bɔ parce que furu yɛrɛ ye dilan de ye n'o ma tɛmɛ dɔrɔn furu ma kɛ o. Sari. Fasa na min fɔ nin kuma sariya la. Kɔmi. A ko. Bon an ye masala min fɔ sisan nin masala ni i b'a siyaw fɛ yen nɔ a bɛ da olu fɛ yen muso bɛ se ka plan kɛ ka taa yɛrɛ furu dɔ wɛrɛ ma ka tila ka bɔ ka na siyaw fa bɛ bɛn parce que munna olu ye nikahu muta Dakar a bɛ taa yɛrɛ kɔntara la yɔrɔ dɔ la ka tila ka bɔ ka na ka na sigi ka na da ka furu kɔrɔ la siyaw kɔni b'a Dakar. Ko ni mɔgɔ min y'a muso furu sa furusako saba la. Fakari haruma ti ali. Muso in bɛ haramu y'a ma a t'a furu tugun. Ila tɔnda kana di mara ka tɔn tɔla kan tɔn. Ko ni muso min y'a furu sa sariya la siɲɛ saba cɛ min y'a muso bila siɲɛ saba. Ekena ti muta farika. O kumana na a furusa ninnu fara farala k'a mabɔ ɲɔgɔn na o de ko don. Faya ti haruma ale bi jima. Dɔnɔ bɛnna kan ka fɔ. O kumana muso min haramu y'a ma a kana kɛ yɔrɔ kelen a ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. O kumana ala yɛrɛ ko n'a bɛ muso furu sa a b'u furu sa ka n'u ka ida jate de bi ida tɛ hinna o don a ka mɔgɔ mɔgɔ ɲɔgɔn na furusa dɔ kɛra a ka segin a kana tugu tugu ɲɔgɔn na a ka mɔgɔ ɲɔgɔn na kuwa furancɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛɛ kuma bɛ yan an bɛna s'a ma dɔw b'a fɔ muso ma n y'i bila bila ko saba dɔw yɛrɛ b'a fɔ n y'i bila n y'i bila n y'i bila o tɛ wa. A bɛɛ bɛ dari so kɔnɔ n'ala sɔnna. An tɛ kɔɔri. Suma baara kɔɔri. O kɔfɛ a lawara ka fɔ. An tɛ kɔɔri. Ko n y'i bila. Suma kɔɔri an tɛ kɔɔri. Sama na a tila k'a fɔ tuguni ko n y'i bila. Aw kɔɔri an tɛ kɔɔri suma kɔɔri. Walima n'a ko n y'i bila o kɔfɛ ka tila k'i bila. Aw fa kɔɔri u bɛ fa. Walima fa kala k'a fɔ fa taaliku. Yanni aw ka tati. Ko nin ye tugutugu ɲɔgɔn na ye nin tugutugura ɲɔgɔn na. Fayina tako watakil minu. O tuma na ko muso bɛ bila a bɛ kɛ furusa ye a bɛ kɛ taraku a tɔgɔ ye de. Furusa min ni a ma bɔra ɲɔgɔn na a bɛ jate o ye talakuluba ɲinu. I n'a fɔ muso min n'a furu sara ka tila ka a segin tuguni. A bɛ don o kɔnɔna na. Ka tila ka bila. N tɛ ka kuma mɛn. Ka i da yɛrɛ ka bɛn a la so kɔnɔ k'a d'a ma. Ni kɛlɛ kɛra don min n'a ko wali ma k'a ma d'a ma don. Nka o kiri bɛ yɛrɛ bolo. Komi a daminɛ ni waliw ka sira de. I tɛ to sira kelen fɛ. Min dira fɔlɔ n'o dira wali ma wali b'o d'a ma. I bɛ to sira kanu sira bila i bɛ to sira kelen de fɛ. Ni kɛlɛ bɔ a la n'a lansɛn t'a la n'a ko k'a ka furunafolo bila k'a ma sara. Waliw b'a fɔ k'a ma sara kɛ paseke a ma hali mɔgɔ b'a kalama. Waliw ma a ma yɛrɛ di waliw de y'a d'e ma. O tuma na i bɛ taa n'a ye o de sira fɛ dɛ. O tɛ furusa yɛrɛ. A y'a ka minɛnw cɛ a taara ka deli kɛra a nana furusa to yen furu ma sa o. Hali n'a ye san kelen kɛ n'a nana furusa tɛ. Nka o sugu la cɛ fana somɔgɔ dɔ b'u ca k'u jɔ i n'a fɔ ba ninnu k'a tɛ don a ka so tun k'ale de taara yɛrɛ. Olu b'o jagoya kɛ furusa ye siɲɛ kelen. Ba ninnu buramuso ninnu de ka teli o ko sugu fɛ. K'a sɔrɔ n'a ɲɔgɔn kɛra yɛrɛ denmuso la yɔrɔ wɛrɛ a man d'a ye. Ah. kaini ngali gachi gudi muso yera awo awe kyo e ba sureti ga ba kalamari tuma chamana muso bi seminar organize nera bi wela rat maro muso dama meta me dar su ga katla kwa kesson jami ni buta chamana nera ba ka ba so mo mo nbe aga chani jamani go misrifa ibe mu hadara ka tem chama fana wira ga problem wo tem ne dima unu chawru nyogo che problem amba ke maudu ke ga ba katla ga wati janta kwa kesson jami kuma ba amba ke alu ga ke halaga chala amta buruskuna du munna wajulla nan tagara yino ambe mo godo bla ta muso ga fa ga tuka question mes même papier là ne a besen papier là ka na ye jere ba kala ba jabi amta buruskuna ro fa na ba kete do ta muso chala ni mo go yira chala mi saka semani ga bigiri pa be dama abe yala la u chala ba question mes me do go na na ba jabi ne mo go tu chala mi mo go bla ta du chala ga question mes me bonne bonne hakil lambe wakati bina sa muso ga dina nye doni gele ata na sisa surtout we sam ko min fleni groupe bu bolo bali bi muso ga question sa bana na rema bi ma jabi folo we sam ka question nan de na wala dana na ma jabi folo bonan ni ak question bla mo wa kle mse ga la ma nyon fe telephone sera fe amoye no gale no kwa e wasre ta ko du kala ma ko sebe nda ko du no gale no ko sebe sisa ha bona sra probleme ya nga o de sra bu bolo nu yere ko ko ka wakati mi kere ngene u de ma ba fe o ka nyini ngalu ka jami ni o fa me na o ka ba parce que ala sunna man siba muso de la ka nyi na fe ka ni chewo na nyo mulo ka ka do nu yere ma e ma rasu e do ni muso de ma misri ko na chete ka sra ko ga wajuru ke yu ka nyini ngalu ke fa na ka nyini ngalu jami boni ya muso fana perle mo kama basi fo tala mo ke wati sara do ah pa sa assurance ya bon ko ba wajibi ade de ta sharate ba wajibi ade ore ti ben ati ben ayi assurance o be jigori eh do ga do perdi bata bon ga perdi bara ti bele be mo wajibi ki do ala no be bara se go tala o ti noy ngani wajibi ta yire mo nga do ala yire mo ati be o ala ga do ala ta yire mo ha